NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de Russische president Poetin zitten radicale moslims achter de aanslag in Moskou van afgelopen vrijdag. De aanval was eerder al geclaimd door Islamitische Staat. Poetin beschouwt de aanslag op het evenementencentrum nog steeds als een van de aanvallen van Oekraïne op Rusland. Maar voor die claim heeft hij tot nu toe geen bewijs geleverd. Het demissionaire kabinet maakt een plan dat ervoor moet zorgen dat technologiebedrijven als ASML en NXP in Eindhoven willen blijven. Het kabinet is bereid daar flink geld voor uit te trekken, zeggen bronnen tegenover de NOS. Het gaat om een bedrag van minimaal 1 miljard euro aan extra geld. De Verenigde Staten zijn verbaasd over het besluit van Israël om zich terug te trekken uit de geplande gesprekken over Gaza deze week. Een Israëlische delegatie zou deze week in Washington onder meer praten over hoe het verder moet met de stad Rafah. De Israëlische premier Netanyahu heeft het gesprek afgezegd omdat de VN-veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een wapenstilstand in Gaza. Zangeres Leni Koer heeft aangifte gedaan tegen 4 actievoerders die gisteren haar concert hebben verstoord. Tijdens haar optreden in Waalwijk rolden demonstranten een Palestijnse vlag uit en scholden ze de zangeres uit voor terrorist. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel met knikkers in Politiek Den Haag. U hoort het net, meer dan 1 miljard is het demissionaire kabinet van plan te investeren in Brainport Eindhoven, waar natuurlijk toonaangevende bedrijven als ASML en NXP zitten. Maar tegelijkertijd staat er een ander fonds, een beetje op tilt. En op tilt betekent eigenlijk het einde lijkt nabij. Ik heb het over het Nationaal Groeifonds. Voor het eerst kwamen de formerende partijen vandaag ook nog een keer bijeen om te praten over de inhoud en om te beginnen met veiligheid en volkshuisvesting. Nog vele andere onderwerpen zullen natuurlijk volgen. De vraag is hoe een nieuw kabinet denkt over ons bedrijfsleven en hoe we ons geld gaan verdienen. Kortom, waar is ons verdienmodel? Staat het onder druk? Waar zitten de kansen en waar moeten we naartoe? Schorten we bijvoorbeeld de kennismigratie op? En hoeveel geld steken we in innovatie? En hoe zorgen we voor een stabiel vestigingsklimaat? Afgelopen week verwierp de Tweede Kamer nog een motie om het Nationaal Groeifonds te steunen. Het fonds dat duurzame en technologische innovatie moet stimuleren wordt voorlopig op pauze gezet. Er zat 20 miljard in het fonds. Er is ongeveer 13 miljard uitgegeven en er zit nog 7 miljard in. Een stap die het definitieve einde kan betekenen voor het groeifonds. Want wat gaat er gebeuren met die 7 miljard? Zou niet eens heel gek zijn misschien als er dat voor een deel geïnvesteerd gaat worden in Eindhoven. Maar wat leren we nou elke keer van die groeifonds? Want het is niet de eerste keer dat de overheid besluit een grote tas met geld neer te zetten. Wat is het rendement? Hoe belangrijk is het? En waarom kan het niet met gewoon commercieel geld? Dit en vele andere zaken gaan we voorleggen aan onze 3 gasten. Te weten, Jacco Vollof, de voorman van MKB Nederland. Daarnaast zit Chark Chin Achoy, hij is bestuursvoorzitter van TNO. En ook is onze 3e gast Esther Barendrecht, hij is hoofdeconoom van de Rabobank. U kunt ons volgen via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, en dan een half uur voordat we met deze uitzending begonnen kwam dat nieuws binnen. U hoorde het net al ook al even, het nieuwsbulletin. Chark Chin Achoy, bestuursvoorzitter van TNO. Waar zitten we hier naar te kijken? Meer dan 1 miljard gaat er richting Eindhoven. Ja. Is dat een ijzersterke lobby van burgemeester Dijsselbloem? En van de bedrijven die daar zitten. En ik denk ook wel dat het heel goed is. Ik denk dat iedereen er wel blij mee is in de innovatiewereld, zeg maar, dat er wat gebeurt. We moeten natuurlijk wel even afwachten wat er precies mee gaat gebeuren. En dat weten we nog niet. Nee, maar de contouren zijn wel een beetje zichtbaar. Een begrip als infrastructuur, wegennet, de ontsluiting. Er moeten woningen gebouwd worden. Het interessante, dat maakt het ook interessant voor deze uitzending. Wat je hier natuurlijk ziet, is dat het echt een politiek mandaat is. Ik kan me overigens niet voorstellen dat het demissionaire kabinet dit besloten heeft zonder de 4 formerende partijen te informeren. Jacco Vollof, wat is uw inschatting? Nee, dat denk ik ook. Anders heeft het weinig zin. Het demissionaire kabinet heeft zich tot dus is redelijk prudent. Ja. Dus dit zullen ze zeker niet doen zonder dat gesprek te hebben gehad. Het brengt me toch meteen even, en daar gaan we direct nog een uur over praten, toch op het dilemma. Wat is beter als het om de innovatiekracht van Nederland gaat? Dus het heel gericht in dit geval aan Brainport Eindhoven investeren, of toch zo'n Nationaal Groeifonds, wat verder van de politiek staat, zitten onafhankelijke mensen in een commissie die bepalen waar dat geld naartoe gaat. Als het puur om innovatiekracht van Nederland gaat en u moet kiezen, dan zegt u? Dan zeg ik dat je nergens komt als je 1 schakel in de keten oplost. Het probleem is dat zeg maar innovatie een hele keten is van fundamenteel onderzoek tot en met bedrijfsleven, MKB, ondernemerschap, et cetera. En al die stappen daartussen moet je goed inrichten, anders gebeurt er niks. Mevrouw Barendrecht, zelfde vraag. Ja, nee, ik denk ook dat je dat het gaat niet om één ding. En ik denk overigens ook dat de regio wel een heel belangrijke rol heeft. Want heel veel gebeurt gewoon in ecosystemen. Het is niet één bedrijf op zich. Hè, maar de mensen in het bedrijf die wonen ergens, die moeten daar ook fijn wonen. Die moeten zich kunnen verplaatsen. Er moeten allerlei verbindingen zijn met andere bedrijven in de regio. Dus ik denk op zich is de regio ook een hele belangrijke component. Ja. Ja. Voordat we naar het nieuws van vandaag gaan, even met een hele korte vraag. Gewoon jullie inschatting, los van of jullie het een goede of slechte zaak vinden. Gaat het groeifonds overleven, die laatste 7 miljard? In ieder geval voor een deel denk ik wel, maar wel onder een andere naam. Oh, vul eens even in dan meteen. Nou ja, ik denk dat het nieuw kabinet dat een eigen invulling zal willen geven. Dat ze de structuur wat zullen willen veranderen. Dat ze wat meer, zoals je de partijen hoort, zeg met name NSC, dat ze wat meer politieke verantwoording willen kunnen afleggen. Of laten afleggen. Dus eigenlijk weer wat dichter bij de politiek. Daar lijkt het wel op, maar we zullen het zien. Maar kijk, uiteindelijk blijft het natuurlijk toch, zelfs het groeifonds, wat al een hele behoorlijke hoeveelheid geld is, blijft natuurlijk internationaal gezien nog steeds maar een heel klein dingetje. Mevrouw Barendrecht, nog los van de vraag of je het goede of slechte zaak vindt, maar wat is uw inschatting? U heeft ook nog een keer op het ministerie van Financiën gewerkt. U kent deze wereld van binnen en van buiten. Ja, ik denk ook niet dat het in deze vorm blijft bestaan als ik zie wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Dus het wordt toch een beetje het Nationaal Grijfonds. Er zal er wat meer uitgehaald worden. Ja, en ik hoop wel dat, dus, dat het geld in ieder geval beschikbaar blijft voor het doel, hè, om het verdienvermogen van Nederland te versterken. Jacob Vollof, even naar die andere vraag hiervoor. Als het aan u ligt, een Nationaal Groeifonds, wat is vrij algemeen, thema's als onderwijs, zorg, noem het maar op, komen langs, of meer gericht, zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven. Als u moet kiezen, zegt u? Nou, dan zou ik toch voor die iets bredere aanpak gaan, omdat ik denk dat wat we zoeken is de technologie van de toekomst. We hebben als land een paar grote ambities. Als het gaat om duurzaamheid. Maar ook als het gaat om, zeg maar, de houdbaarheid van onze samenleving. Het aantal mensen wat hier woont, werkt en straks ook ouder wordt. Dus we zullen echt meer doorbraak, technologie en kennis nodig hebben dan alleen ASML. Ja. Maar het is toch op afstand, en nogmaals, u zit dagelijks met allemaal bewindspersonen aan de telefoon of gaat u ergens langs. We zitten hier toch te kijken. Er komt dus ineens waarschijnlijk meer dan een miljard op tafel voor Eindhoven. En omstreken, zeg ik erbij. Maar het is natuurlijk wel een versnelling geraakt nadat de topman van ASML zei, er moet nu gauw wat gebeuren, want anders gaan we ergens anders investeren. Ja. Dat komt natuurlijk niet over als een doordachte, stabiele overheid die op de lange termijn bezig is. Dit komt meer op. Ja. We zijn verrast, we zijn geschokt en we handelen snel. Ja, dat is ook ons. Dan kom je eigenlijk ook een beetje bij het verwijt. Maar onze verzuchting van de afgelopen periode. Ook in aanloop naar bijvoorbeeld deze verkiezingen, waarin wij het kabinet ook namens alle MKB-ondernemers van Nederland oproepen, wees nou vooral heel voorspelbaar. Dus zorg nou dat als je dingen wegzet, dat je ze langjarig wegzet, zodat je weet waar je aan toe bent, zodat je weet waar je in moet investeren. En maak het een beetje vereenvoudigd. Hè. Dus zorg dat het makkelijker wordt. Dat is voor heel veel ondernemers ook nogal. Hè. Dus de drempels om gebruik te maken van dit soort regelingen zijn vrij hoog en vrij fors. Dus hou daar ook alsjeblieft een beetje rekening mee. Ja, en ik denk dat voorspelbaarheid misschien wel het allerbelangrijkste is waar ondernemers nu om vragen. Dit pleidooi kennen we van u, want u bent vrij consequent met dit hartstochtelijke pleidooi. Ik wel, hè. Dus ik vind me op dat er morgen allerlei mensen van de uitvoering van UWV onder andere mogen ook langskomen. Heeft u nou eindelijk een invitatie gehad om dat warme pleidooi ook in die formatiekamers een keer te laten horen? Nee. Nog steeds niet? Nee, ik heb van... Jawel. Kijk, onze informatie ligt er wel degelijk. En op de inhoud worden we bevraagd. Ja, en je moet je ook afvragen of je in zo'n oploop of je achteraan moet sluiten aan de hele rij. Op het moment dat ze echt geïnteresseerd zijn in de economie en met name in het ondernemerschap, dan bellen ze wel. Goed. We wachten het rustig af, zeggen we dan. We gaan dus direct uitgebreid doorpraten over dat groeifonds. We hebben het over het verdienvermogen. En het onderwerp wat er daar meteen bij komt is migratie. Want we kunnen nog zoveel ambities hebben. Maar wie zijn de mensen die de vacatures gaan vervullen? En misschien moet je ook wel de vraag stellen. Sommige vacatures zou je misschien niet eens moeten willen vervullen. Misschien moeten we zelf van die vacature helemaal af. Dat is een hele pijnlijke discussie. Daar kom je bij industriepolitiek uit. Maar we gaan het vanavond toch allemaal behandelen. Eerst gaan wij naar Veerle Contant voor het laatste nieuws van vandaag. Ja, dankjewel Martijn. De kop van de inhoudelijke onderhandelingen die is eraf. Vier formerende partijen namen vandaag plaats aan de onderhandelingstafel, waar werd gesproken over volkshuisvesting en veiligheid. Je noemde het net al even. Onder leiding van informateurs van Zwol en Dijkgraaf gaan ze de komende weken verdere gesprekken voeren over die inhoud. Tot harde onderhandelingen is het vandaag niet gekomen, liet informateur Dijkgraaf weten na afloop. En dat zal uiteindelijk moeten leiden tot een akkoord op hoofdlijnen. Hoe gedetailleerd en hoe dik het zal worden is nog niet helemaal duidelijk. Maar de informateurs gaven vorige week al een klein tipje van de sluier. Ik hoorde de heer van Zwol zeggen 1 à 2. Het worden er al meer. Ja, en dan nog we dekken ons in. En dan een financiële bijlage. En wat ook door de onderhandelaars gisteren na de bespreking met het maken van de werkafspraken, ook door de onderhandelaars zelf al bij het naar buiten lopen is gezegd. De 10 uit het verslag van Kim Putters in ieder geval. Maar er is reden om ook te kijken of er niet een enkel onderwerp dan wel daaronder moet worden begrepen. Nou, daar kan je misschien ook wat extra aandacht aan besteden. Dan wel nog even moet expliciteren. Zowel klimaat als onderwijs zijn al genoemd. Dus 10 pagina's zullen niet worden. Ja, dat onderwijs zal morgenochtend aan bod komen. Dan praten de partijleiders weer verder. Het plan is in ieder geval om in deze eerste ronde een inventarisatie te maken van de wensen die de partijen hebben. En in de middag ontvangen de informateurs dus vertegenwoordigers van de publieke dienstverleners en inspectie. Ander nieuws vandaag, het is ook al wat breder opgepakt natuurlijk, maar dit weekend werd het muziekoptreden van Leni Koer verstoord door pro-Palestijnse activisten en ook Politiek Den Haag reageert erop. Politici omschrijven het als pure jodenhaat. Inmiddels is de ticketverkoop van de show voor morgen gestaakt en neemt het theater Geert Thijs in Stadskanaal extra maatregelen. En aan de lijn hebben wij ons demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Yesugus. Yesugus, goedenavond. Goedenavond. Dat we nog een keer op dit punt zouden komen, zegt dat we de concerten van Leni Koer moeten gaan bewaken. Verschrikkelijk. Echt een dieptepunt. Het is echt walgelijk. Daar zullen natuurlijk veel mensen met u eens zijn als we kijken naar de reacties ook vandaag. Maar toch wordt het wel ingewikkeld. Van waar is nu, gaan we over van Israël kritisch naar antisemitisch? Kijk, deze zal iedereen ergens voelen in de onderbuik van nou gekker moet het niet worden. Maar dan toch blijf je de vraag stellen van waar gaat wat in wat over eigenlijk? Nou ja, op het moment dat je een muziekavond verstoort, de boel belaagt, een artiest belaagt, mensen in de zaal angst aanjaagt, alleen omdat de artiest Joods is, ja, dan is dat antisemitisme, dan is dat jodenhaat. Dan heeft het niks meer te maken met pro-Palestina, je zorgen maken over wat er in Gaza gebeurt, wat heel goed te begrijpen is dat je daar zorgen over maakt. Maar dan ga je mensen aanvallen en belagen om het feit van wie ze zijn. En dat is pure jodenhaat. En op het moment dat we dat in dit land gaan bagatelliseren, of dat we gaan zeggen, nou, dit waren pro-Palestina-activisten, ja, dan ga je inderdaad een grens over. En dan kom je in een heel gevaarlijk grijs gebied. En wat mij betreft kunnen we dat niet toestaan in Nederland. We hoorden net dat ze Leni Koer aangifte heeft gedaan. Heeft ze dat onder andere gedaan op advies van jullie? Misschien wel van u? Niet van mij direct. Dat zal haar ongetwijfeld ook lokaal geadviseerd zijn. Ik ben blij dat ze aangifte heeft gedaan. Ik hoop ook dat de daders snel gepakt worden. Want het is ongelooflijk belangrijk om te laten zien dat we dit gedrag niet accepteren. Je kunt demonstreren en actie voeren voor en tegen wat je wil in het land. Zo hoort het ook. Maar op het moment dat je vervolgens mensen gaat belagen om wie ze zijn, dan ben je echt wel heel veel stappen te ver. En dan gaat het echt over, in dit geval, antisemitisme. Ja. Nou zag ik dat de kaartverkoop wel gestopt was. Maar het voornemen is dat die concerten, wat die nog gepland staat, die gewoon doorgaan. Kunt u Leni Koer garanderen dat zij in veiligheid haar concerten kan laten doorgaan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de gemeente waar zij optreedt, want het is een tour, heb ik begrepen, ja, dat ze daar lokaal zullen kijken. Want zo hebben we dat altijd geregeld in Nederland, dat de burgemeester, politie, justitie lokaal kijken wat kunnen we doen om ervoor te zorgen, in dit geval, dat zo'n concert ook veilig door kan gaan. Dat regelen wij niet in Den Haag, daarvoor staan we te ver vanaf. Dat is altijd aan de lokale driehoek, zoals dat heet, aan de burgemeester. En ik ga ervan uit dat iedereen dat ongelooflijk serieus neemt. Zo heb ik het ook gehoord, zo heb ik het ook gezien. Dus ik hoop dat het gewoon door kan gaan, inderdaad. Dan hadden jullie vandaag een inhoudelijke dag, als in eindelijk eens over de inhoud onderhandeld. Is dit dan, voordat die onderhandelingen beginnen, even zo'n onderwerp waar je met z'n vieren nog even over praat? Ik ga nooit in op wat we aan die tafel bespreken. Dus ook niet als het zo'n onschuldige vraag als deze is. Ik ga er nooit op in, dus die laat ik van die tafel. Maar ik kan u verzekeren dat dit gesprek op heel veel plekken langsgekomen is. Ja. En kijk, de allerbelangrijkste eerste stap om jodenhaat tegen te gaan is dat je ook als samenleving uitspreekt. Dat je met elkaar ook zegt, dit accepteren we niet. Als we met z'n allen naar de politie blijven kijken, naar de overheid. Natuurlijk, strafrecht is sluitstuk, moet je optreden. Maar dan laten we ook heel veel dingen voorbij gaan waar we zelf ook gezamenlijk standpunt in kunnen nemen. Ik begrijp even nog even één stukje terug in dit gesprek. U geeft duidelijk aan, het gaat om de lokale driehoek. Maar gaat u vanuit Den Haag toch iets een extra, misschien even informeren bij de collega's in de lokale driehoek, om in ieder geval zeker van te zijn dat deze theaters in goede veiligheid mensen kunnen ontvangen en dat daar optredens kunnen plaatsvinden? Er is altijd contact, verschillende verbanden. Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding heeft ook contact gehad, ook met mevrouw Koer zelf. Dus er zijn altijd hele korte lijntjes. En als er meer nodig is, dan doen we dat. En helaas is het in ons land al zo dat bijvoorbeeld Joodse objecten, zoals synagogen, scholen, al langere tijd al beveiligd moeten worden. En op het moment dat het opleidt in het Midden-Oosten en een conflict leidt op, dan zien we dat de jodenhaat in Europa en ook in Nederland helaas ook weer echt vol terugkomt. Dus we zijn altijd extra alert en daar waar nodig zullen we ook zichtbare en onzichtbare maatregelen treffen. Nou bent u zeer gedisciplineerd, ondanks mijn verwoede poging om iets te vertellen over de formatietafel vanavond. En daar heb ik alle begrip voor. Maar als het over de discipline gaat, en zeker deze fase waar jullie nu in gaan, heeft de informateur jullie allen opgeroepen terughoudend te zijn met mediaoptredens. Nou zat u gisteren bij mijn collega Rick Nieman in de uitzending Wenen op zondag. Ik ben ook blij dat u hier in de uitzending bent. Maar bij Geert Wilders ga ik daar toch geïrriteerd van. Want die zegt, er worden allerlei uitspraken gedaan over strenge begrotingsafspraken. Met andere woorden, mevrouw Jezielkes zit buiten de formatietafel onderhandelingen te voeren. Dat is precies wat we niet nodig hebben. Als we dat soort gesprekken moeten hebben onderling, dan hebben we dat. En dan gebeurt het ook aan die tafel waar ik niet over spreek. Dus ik waardeer uw poging. Maar dat gaat hem niet worden. Nee, maar mijn punt is eigenlijk, u hoeft niet te vertellen wat er daar aan tafel gebeurt. Mijn vraag is even, bent u voornemens om wat terughoudender in de media te zijn? Ik doe mijn werk als minister en ik ben ook leider van de VVD. Zeker, maar als u gisteren bij Rick Nieman zit, dan heeft u de uitspraak over strenge begrotingsregels hebben niks te maken met justitie en veiligheid. Nee, ik ben ook leider van de VVD. En ik doe mijn uitspraken zoals ik ze wil. En als er vervolgens daarover weer gesproken moet worden, dan doen we dat ook. Ja, kijk, uiteindelijk het zou zo treurig zijn als dan Wilders weer moet zeggen, ik doe ook mijn uitspraken zoals ik wil, ik laat maar niemand melkkorven. En vervolgens zitten we direct weer naar al het gedoe en te kijken. En dan gaan we daarna weer roepen ze het over de inhoud hebben. Als dat een hele grote zorg van u is, dan hadden we bij dit gesprek bij antisemitisme kunnen blijven. Maar we gaan toch even door. Uiteindelijk het allerbelangrijkste wat wij moeten doen met elkaar is een stabiel landsbestuur opbouwen. En dat gaat over de inhoud en dat gaat over afspraken. Ik ben heel blij dat we vandaag eindelijk over de inhoud zijn begonnen. En het was ook absoluut in goede sfeer. En ik kijk er ook naar uit om dat de komende weken te doen. Nou, met deze legendarische zin die we ongetwijfeld nog in vele vormen gaan terughoren, ga ik u zeer hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Dina Jezielkes, dank u wel. Dank u. Dank. Veerle, nog even. Ja, tot slot. Dat brengt ons naar de dag van morgen. Want dan reist demissionair premier Mark Rutte samen met minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Jeffrey van Leeuwen af naar China. De mannen zullen dinsdag spreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. En woensdag volgt dan een gesprek met president Xi Jinping, waar gesproken zal worden over de economische banden met China en over de oorlogen in Oekraïne en Gaza. We spraken elkaar vlak voor de uitzending. Er zit hier zo'n hele gezellige tafel naast de studio waar je dan een kopje koffie met elkaar drinkt. En toen zei ik tegen Jacob Vonhoff, u gaat vaak mee op dit soort reizen. Is dat nou een soort corvée van de MKB-voorzitter? Toen zei u nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee. Het zijn en heel goed georganiseerde reizen. Dus inhoudelijk heel goed. De delegatie, dus de ondernemers die meegaan, zijn goed voorbereid en uitgekozen. En het zijn hele zinvolle reizen. Goed. Ik ga in ieder geval hartelijk bedanken. Veerle Kontant, onze politiek verslaggever. Dankjewel. Ja, we hebben eigenlijk een beetje een soort potpourri van verschillende onderwerpen die toch met elkaar echt één thema vormen. En je zou kunnen zeggen, als overkoepelend thema is het eigenlijk het verdienmodel van Nederland. Wat aan het veranderen is. Er vallen dingen weg, er komen dingen bij. De klimaat, alles doet ons elke dag weer veranderen. Migratie speelt hier een belangrijke rol bij. We hebben een enorme... de beroepsbevolking krimpt. Niet alleen hier, maar ook in Oost-Europa nog zelfs forser. Dus de vraag bij elke ambitie is altijd, wie gaat dat doen? Of je het over de bouw of over de zorg. Het maakt helemaal niet onderwijs, kan het ook nog noemen. En we hebben het dan ook nog over wat die rol van die overheid zou kunnen zijn om richting te geven aan die nieuwe economie. En de aanleiding was eigenlijk het groeifonds. Of misschien kan ik beter zeggen wat daar nog van over is. 7 miljard van de 20. En we hoorden het net ook even in het nieuws. Als het echt de nood aan de man is, bijvoorbeeld de noodkreet van ASML, onze nationale trots op dit moment, dan blijkt er heel snel toch ruim 1 miljard bij elkaar geschraapt, zeg ik oneerbiedig, te kunnen worden om daar de hoogste nood te ledigen. Met andere woorden, wat moet de overheid doen? Moet dat juist nou in zijn algemene vorm op innovatie gaan innoveren, op een manier zoals het groeifonds wat verder weg staat van de politiek? Of moet je juist met een politiek mandaat zeggen, we focussen nu bijvoorbeeld op Brainport Eindhoven. En zoals gezegd, ga ik toch nog een keertje even halen. Te gast zijn Jacob Vonhoff, voorman van MKB Nederland. Daarna zit Chark Chin Achoy, hij is bestuursvoorzitter van TNO. En Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Mevrouw Barendrecht, ik begin even bij u. U heeft onderzoek gedaan. Dat doet u wel vaker als hoofdeconoom. En zeker daar ook bij de bank. Ik zag een multiplier van bijvoorbeeld zo'n groeifonds. 1 euro erin, 6 komt eruit. Dan is de eerste vraag die is, als het zo'n succes is, dan heb je toch liever commercieel geld dan de overheid die zich mee gaat bemoeien. Ja, dus dan is het heel belangrijk om te beginnen bij het begin. En dat is dat het rendement waar we het dan over hebben, dat gaat over maatschappelijk rendement. En dat is ook het grote kenmerk eigenlijk van kennis opbouwen. Dus het groeifonds is echt bedoeld om kennisontwikkeling en research and development te financieren. En kennis, kijk, als je een machine in je fabriek zet, hè, dan heb je zelf de baten van wat die machine produceert. Als je kennis ontwikkelt, heb je daar zelf baten van. Maar anderen uiteindelijk ook, want kennis sijpelt altijd weg en vermenigvuldigt zich. En daarmee is er ook een hele goede casus voordat de overheid ook helpt om die kennis te ontwikkelen. En daar was ook dat groeifonds voor geïnvesteerd. En je kunt niet zeggen dat elk project, hè, je kunt niet van tevoren voorspellen wat één project oplevert. Maar je kunt wel over het algemeen zeggen dat dit soort investeringen in R&D uiteindelijk een economie pakweg 5 keer zoveel opleveren. En is het dan ook een beetje zoals het onderbiedig wel eens genoemd, de Chinese approach, is een soort schot-hagel. En te kijken, van dat schot-hagel kunnen er misschien maar 2 of 3 heel succesvol worden en een groot gedeelte dus niet. Ik denk dat groot gedeelte niet, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is dus wel zo dat je niet van tevoren kunt helemaal voorspellen op één op individueel project wat het oplevert. Maar je kunt wel op basis van heel veel data of van heel veel landen kun je zeggen van nou, dit soort investeringen leveren uiteindelijk de economie. Maar dus even dan toch even, ik u heeft een nuancering gemaakt hoor, maar toch, er zit dus nog 7 miljard over van de 20. Mm-hmm. Dat is ook nog eigenlijk, ik zeg het heel oneerbiedig, maar toch een beetje warrig uitgegeven. Eerst ging het geloof ik alleen om onderwijs en dan het tweede jaar van de investering ging het over dus duurzaamheid ook vooral. Zeg ik het goed? Nou, dat is er volgens mij bij op. Wat eruit is gehaald is infrastructuur. Dus daarvan werd gezegd van daar hebben we eigenlijk andere. Maar kun je dan van die geïnvesteerde 13 miljard... Mm-hmm. Kun je daar die maatschappelijke multiplier van 6 op loslaten? Nou, wij verwachten dus een multiplier van 5. 5, pardon. Ja. Maar wij verwachten inderdaad dat dat tot 2040 zoveel oplevert. En dat is overigens nog wat anders dan echt structureel voor de eeuwigheid. Want dan moet je eigenlijk ook structureel voor de eeuwigheid blijven investeren. Ja. Ja, maar op lange termijn is dat onze inschatting, ja. Als je... Ik stel even een paar grote vragen die nuanceren als direct naar het nieuws en de reclame leven. Het interessante is dat een van de informateurs, de heer Van Zwol, en dat is een hoge ambtenaar, die was ook voorzitter van de commissie Van Zwol, die kwam begin van dit jaar uit. En die hebben eigenlijk gekeken wat het absorptievermogen qua bevolkingsgroei in Nederland is. En die kwamen zo uit rond de 19 à 20 miljoen. Dat betekent dat we nog een paar miljoen erbij aan kunnen, zouden moeten willen, et cetera. Meneer Volhoff, met wat voor soort mensen zou u de Nederlandse bevolking willen oplussen eigenlijk, puur als je naar de economie kijkt? Dat zullen doorsnee jongere mensen moeten zijn. Waarschijnlijk niet uit Europa, want net al aangegeven, heel Europa gaat vergrijzen. Dus dat zullen mensen zijn die weer terugtrekken naar hun eigen land om daar te helpen en oud te worden. Dus dat zal uit andere landen dan Europese landen moeten komen. En dat zullen jonge mensen zijn en daar zul je dan misschien een model moeten bedenken waarbij deze mensen een aantal jaren in Nederland komt werken, een bijdrage levert, misschien zichzelf ook nog wel ontwikkelt en dan weer teruggaat. Ja, een beetje zo'n American Green Card systeem eigenlijk, toch? Ja, er zijn meerdere systemen. De een is wat socialer dan de ander. Maar uiteindelijk denk ik dat bij een land als Nederland het hoort dat je dat wederkerig maakt. Dus mensen komen hier naartoe, kunnen een vak of zijn heel slim. En daar maken wij dan dankbaar gebruik van. Daar worden wij beter van en zij helpen ons. En vervolgens gaan ze beter terug naar het land waar ze vandaan komen. Maar moeten we dat dan de economie zijn werk laten doen? Met andere, de grootste magnetische kracht van de vacature bepaalt welke er vervuld gaat worden? Of moet je daar richting aan durven geven? Er is altijd richting nodig, maar we moeten ook de maakbare wereld en de maakbare economie, daar ben ik niet van. Natuurlijk eens, als we bijvoorbeeld net hadden over dat groeifonds en het investeren in de toekomst en de groei van ons land. Dan ga je grote keuze maken. Gaan we naar, de quantum computing, of gaan we nog hoogwaardiger met food en biotech. En dat zijn hele grote dingen. Ja. Dat was vroeger ooit met ASML ook zo. En dat is een groeibriljant geworden. Misschien komt er zo nog wel weer één, maar dat weet je niet precies. En aan de andere kant zullen we ook gewoon moeten blijven eten. We zullen gewoon moeten schoonmaken. We zullen gewoon mensen in de winkel moeten hebben die ons bedienen. Dus je bent wat huiverig om daar echt op te te willen en ook te denken dat je daar op kan sturen. En dat komt dan bij, maar dat is dan eentje uit dat is een soort van persoonlijke verzuchting. Je bent zelf in het glazenwasserbedrijf. Ja, maar weet je, zolang wij niet aan natuurlijke selectie gaan doen voor de geboorte, zullen we ook altijd mensen hebben die op alle niveaus in onze samenleving moeten kunnen werken. Dat betekent dat je ook al het werk gewoon keihard nodig hebt. Ja. Dus alleen maar kiezen voor hoogwaardig en hoogintelligent en perfect. Ja, dat is in een ideale wereld zou dat mogen en kunnen. We moeten ook absoluut op inzetten in de ontwikkeling van kennis. Maar je moet niet net doen alsof je een soort van maakbare economie en samenleving kan bedenken. Chuck Chin Achoy, bestuursvoorzitter van TNO. Als je naar onze grote bedrijven kijkt, van de Heineken, de KLM, de Philips, ik wou ook nog Shell en Unilever zeggen, maar die zijn inmiddels dan vertrokken. Is er eigenlijk in de historie één van die bedrijven eigenlijk die echt puur door de Nederlandse investeringen zo geworden is? Of zijn die eigenlijk eerder ondanks dan dankzij de overheid zo groot geworden? De overheid heeft wel meegeholpen. Zeker ook bij ASML bijvoorbeeld, ja. In een eerder stadium. En dat is op zich ook helemaal niet gek. Maar het is wel... Maar niet geholpen dat bedrijfsweek, maar meer de infrastructuur, de voorwaarden, toch? Ja, de voorwaarden scheppen, dat doet de overheid. En dat moet de overheid ook blijven doen. En ik begrijp dus dat dat geld dat er nu ook naar de Brainport-regio gaat, daarvoor bedoeld is om een aantal... Hoe zeg je dat, van die congestions die je daar hebt, hè, bijvoorbeeld op het net en in de wegen, et cetera, om op te lossen. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk. Maar daar gaat het vaak fout. Ja, waarom? Nou ja, het groeit als een idioot. Hè. Het gaat enorm hard. Dus je hebt gewoon geen ruimte meer. En je kunt de mensen niet aanslepen. Tenminste, ASML groeit ook natuurlijk nog steeds enorm. En op een gegeven moment heb je geen huizen, geen wegen, geen scholen meer. En dan heb je een probleem. En dat probleem is nu, hè? Dat is niet in de toekomst. Dat is nu. Ja. En kijk, zo'n bedrijf, zeker zoals ASML, is een internationaal bedrijf geworden. We denken natuurlijk heel erg dat het een Nederlands bedrijf is. En dat is het tot op zekere hoogte ook nog wel. Maar zij kijken bij iedere euro die ze gaan investeren, toch waar ga ik die investeren? Ja. En op een gegeven moment kan het onaantrekkelijk worden om bij ons te investeren. En daar gaat het om. En daar gaat het om. En op die vraag, wat daarmee om te gaan, hoe we die bedrijven hier kunnen houden, misschien ook wel hier niet meer naartoe halen, hoort hier vanavond hier in WNO Haagse Lobby. Te gast zijn, u hoort net als laatste, dat was Tjerke Chen Achoy, bestuursvoorzitter TNO, Jacco Vollof, de voorman van MKB Nederland en Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Zometeen na het nieuws en de reclame gaan we doorpraten over het verdienmodel van Nederland. Tot zo. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. De oefenwedstrijd Duitsland-Nederland. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Voorzitter Dumfries en Weghorst 3-0. Hoho. Wat een prachtige goal, zeg van Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Virgil van Dijk scoort en kijk eens daar de euforie. De ontlading vanaf de bank van Nederland. Duitsland-Nederland. Morgen vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant. Stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Wij hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? En dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl.

NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 10:30 luister u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. We hebben het eigenlijk over een bandje met heel veel knikkers, maar daar zitten er niet zo heel veel meer in. Oftewel het Nationaal Groeifonds. Er zat ooit 20 miljard in, zit er nog 7 zit erin. En het ziet er naar uit dat die 7 miljard nu bevroren wordt en misschien zelfs wel voor hele andere dingen wordt gebruikt. En de vraag die wij ons dan ook stelden in deze uitzending is: hoe kan de overheid eigenlijk zorgen dat de economie goed op de rit blijft? Want er verandert nog wel het een en ander. Moet dat bijvoorbeeld, zoals u net in het nieuws heeft kunnen horen, door een lokale investering in Brainport Eindhoven, waar bedrijven natuurlijk als ASML zitten, of moet je dat juist in een groeifonds willen en blijven doen? Dat is een programma wat verder van de politiek staat, waar onafhankelijke mensen bepalen of een bedrijf wel of geen investering krijgt. Dit onderwerp, namelijk het verdienvermogen van Nederland voor nu en in de toekomst, bespreken we met Jacke Vonhoff, de voorman van MKB Nederland, Tjark Chinna Choi, hij is bestuursvoorzitter van TNO, en Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Wij gaan eerst even naar het, noem ik toch even, het bevriezingsmoment in de Tweede Kamer van dat restant van dat groeifonds. Dat had alles te maken met het nieuw sociaal contract. Er was een motie van het Kamerlid Joost Sneller van D66. Die motie hield eigenlijk in om het groeifonds gewoon door te zetten. Dat gebeurde niet, want de 4 formerende partijen die stemden er tegen. En dat betekent dat eigenlijk de volgende ronde, waarmee dus bedrijven zich kunnen melden en dus ook een investering kunnen krijgen, op slot zit. En het ziet er naar uit, wellicht, tot nu toe hebben we geen ander signaal gekregen, dat deze 4 formerende partijen die het restant, die 7 miljard, voor iets anders willen gaan gebruiken. Wij luisteren in ieder geval even nu naar de stemverklaring van Nieuw Sociaal Contract om te horen waarom zij tegen deze motie stemden. Voorzitter, een stemverklaring over de moties over het groeifonds. Ook Nieuw Sociaal Contract vindt het belangrijk om te investeren in de toekomst van Nederland, ook door middel van het ondersteunen van innovatie. Maar deze 2 moties kunnen we helaas niet steunen. Tijdens de informatiegesprekken komende week is het van belang dat we alle investeringen in Nederland op een rijtje zetten en vervolgens prioriteiten en tijdslijnen bepalen voor de komende jaren. En het doen van toezeggingen over het groeifonds alleen past niet in deze lange termijn besluitvorming die nu nodig is. De minister heeft de start van de aanvraagprocedure voor de 4e ronde uitgesteld tot 1 juni. Dat lijkt ons een mooie deadline om meer duidelijkheid te tonen. En mocht die duidelijkheid er dan niet zijn, dan is onze inzet om de 4e ronde wel te starten. Jacke Vonhoff, logische redenatie? Ja, als je hem zo hoort, kun je hem volgen. Maar kijk, als er al iets is wat dit fonds zou doen, dan was dat juist die voorspelbaarheid, die continuïteit en die punt op de horizon. Daar was dit fonds voor. En zij zeggen nu, omdat we straks een punt op de horizon en consistent en consequent beleid willen, zetten we het nu stil. Ik denk, ja, ergens ben ik daar in de cirkel, ik weet niet precies waar ze begon en waar ze eindigt. Maar we weten ook wel dat ze uiteindelijk achter eigen staart aan rent zo, in deze redeneercirkel. Nou ja, kijk, het enige wat ik hier eigenlijk echt hoor is dat zij denkt dat er voor 1 juli een nieuw kabinet is. Want in alle andere gevallen kan die 4e ronde dus gewoon alsnog opengesteld worden. Yes. Er zijn trouwens wel, want het wordt nu net gedaan alsof het dicht is. Dan wachten we nog even. Maar er zijn ongeveer 68 consortia bedrijven, ook veel MKB-bedrijven, die al heel veel werk hebben gedaan om zo'n aanvraag in te dienen. Het is echt een kwestie van, je zet gewoon alleen even de knop om en dan kun je indienen. En dus is heel veel tijd, energie, geld en ongelooflijk veel goede plannen liggen nu gewoon op hun kont. En ja, dat kost dit allemaal. Hè. De gedoe in de Kamer met deze bevriezing zorgt ervoor dat heel veel tijd, energie en geld gewoon nu gewoon eigenlijk door het putje gaat. Maar het is ook die onzekerheid of het wel doorgaat überhaupt. Als het alleen maar was van oké, we vertragen het even, maar het gaat wel door. Omdat wij bepaalde invloed willen hebben op de besluitvorming, zou je zeggen. Maar nu weet men echt niet waar men aan toe is. Dus je ziet inderdaad die consortia, die hebben daar heel veel last van. Nou, voor iemand voor wie deze onzekerheid enorm speelt is Ruben Brands. Hij is de CEO van een jong bedrijf, een veelbelovend bedrijf. Dat vonden ze in ieder geval bij het Groeifonds, want daar heeft hij de investering. Zijn bedrijf is genaamd CO2. Meneer Brands, goedenavond. Ja, goedenavond Martijn. Even dat we even ook kennis maken. Ik neem aan dat u, als u natuurlijk allerlei rondes maakt om investeerders warm te maken, dat u gewend bent even een korte, krachtige pitch te doen. Ja. Dus de komende 20 seconden zijn voor u. Schiet er maar in. Nou, ik ben Ruben Brandt, inderdaad, co-founder en CEO van CO2. En samen met mijn co-founders David Vermaas en Roger Rivian heb ik CO2 twee jaar geleden opgericht. Het is een spin-off bedrijf van de TU Delft en Wetsus. Ja, en volgens het IPCC is jaarlijks 5 tot 10 miljard ton CO2 afvang nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Met 150 keer meer CO2 in een liter water dan in een liter lucht en gezien de natuurlijke balans tussen oceaan en atmosfeer biedt het oceaanoppervlak een indirecte en kosteneffectieve methode om CO2 uit de atmosfeer te halen. Nou, en wij werken met CO2 aan een elektrochemische technologie voor CO2-afvang uit zeewater met als enige inputs groene stroom en zeewater. En onze technologie werkt vergelijkbaar met het effect van als je azijn in een glas cola doet, de cola wordt niet lekkerder, maar dan stijgt de CO2 naar de oppervlakte. Onze technologie met bipolaire membranen creëert zowel zuur als basis. En zodat de zuurgraad hetzelfde blijft en we alleen de CO2 met elektriciteit verwijderen. Juist. En deze CO2 wordt vervolgens verwijderd met een grote vacuümpomp. Nou, en we hebben deze technologie hebben we succesvol getest aan de Asserdijk. Ik hoorde je al, Martijn. Nog even het laatste. En deze zomer zetten we onze pilotfabriek neer, ergens in Nederland, met een jaarlijkse capaciteit van 250 ton. Wauw. Yes. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat je of een bepaalde specifieke opleiding moet hebben gevolgd om dit echt helemaal te begrijpen. Ik probeer het wel een beetje makkelijk te maken, uiteraard. Moet je nagaan voor mij. Maar even, hoeveel geld is er in geïnvesteerd? En waar kwam dat geld vandaan? Nou, kijk, nu is er nog geen privaat kapitaal geïnvesteerd. En ik moet ook zeggen, wij zijn een universitaire of academische spin-off. Daar is het landschap heel erg mooi hoor, in Nederland. Dus daar hoor je ons echt niet over. Dus we zijn nu gefinancierd met mooie grants en subsidies van het MBO. Via RVO lopen verschillende programmalijnen. Dus dat is hartstikke mooi in deze fase. En wat eigen geld van de founders uiteraard. Ja. En ook wat omzet. We kunnen al wat carbon credit contracten verkopen voor de markt uit. En dat is totaal is er ongeveer €600.000 geïnvesteerd in CO2. En we maken nu de stap naar de private markt. Maar ook kijken natuurlijk naar grotere programma's als het Groeifonds. Ja. Maar ook al heb ik niet elke zin letterlijk begrepen, maar er zit een bepaalde potentie in die dus nu al investeerders aantrekt. Ja. Waarom heeft u überhaupt de overheid nodig? Ik bedoel, met al die potentie en met deze wervende CEO, dan kunt u er met commercieel geld aan. Dankjewel. Deels met commercieel geld, zeker. Hè? Dus daar ben ik ook groot voorstander van. Ja, maar bereik het op. Waarom heeft u überhaupt de overheid nodig? Nou, om die beweging in Nederland op gang te brengen en snelheid te creëren. Nederland laat echt een kans liggen als je carbon removal maar links laat liggen. We moeten het doen, hè? Dus we moeten heel hard reduceren in emissies, maar we moeten daarnaast heel veel CO2 verwijderen. Nederland heeft een hele mooie uitgangspositie met alle kennis die aanwezig is om daar een markt in te pakken, een markt in te nemen. Dus we kunnen heel veel groene elektriciteit produceren op de Noordzee. We hebben een paar hele mooie gasvelden leeg voor de Noordzee liggen. Daar zijn Portos-projecten, Aramis. Het zijn hele mooie projecten. Nou, dan moeten we natuurlijk aansluiting mee vinden met een grote carbon removal markt. Dit wordt een hele grote markt. Heel veel andere landen die trekken deze markt naar zich toe. Ja, het zou heel zonde zijn als we dat niet doen. En nu spreek ik even voor carbon removal. Ja, zeker. Andere grote programma's. Maar ik ga je hier even onderbreken. Want ik heb hier natuurlijk iemand zitten dat mijn lifeline als het om dit soort technische zaken gaat. Tenminste, gezien uw achtergrond kunt u wat meer techniek aan dan ik. Chuck Chinnachoy, bestuursvoorzitter van TNO. Ja. Het verhaal wat u hier hoort. En op de vraag waarom heb je de overheid nodig is voor die versnelling. Is dat een herkenbaar geluid? Ja, in Nederland zeker. En dat heeft te bekijken. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met Amerika. Daar is er ontzettend veel kapitaal beschikbaar, privaat kapitaal. Echt verschrikkelijk veel kapitaal om dit soort risicovolle investeringen te doen in start-ups en scale-ups. Zoals dit mooie bedrijf. In Nederland is dat traditioneel een probleem. Er is gewoon veel minder. En de investeerders zijn in Nederland wat risico-averser. En daarom moet de overheid wel aan de voorkant, zeg maar, wanneer het nog risicovol is, instappen om die bedrijven mogelijk te maken. Helaas, want liever heb je natuurlijk dat je inderdaad een markt hebt die zodanig volwassen is dat, en ook risicozoekend, dat zij in dit soort situaties gewoon zeggen van nou, hier heb je een stukje risicofinanciering, we gaan ervoor. Ja. Maar dat is niet zoals het in Nederland tot op heden werkt. Dus je gebruikt die groeifondsen ervoor om als het ware die kickstart te geven aan de voorkant. Ja. Zodat later hopelijk de private investeerders het overnemen. Maar mevrouw Barendrecht, als je kan ook zeggen, ja, het is ook iets geks dat dan de overheid zorgt voor de versnelling van zo'n bedrijf. Daardoor kunnen de commerciële bedrijven die investeren ook een risicovolle fase in die zin overslaan. Rustig aankijken hoe dat loopt. En na die versnelling zeggen, hey, dat is, nu springen we erin. Ja, nou, wat je, dat kun je oplossen door bijvoorbeeld de overheid ook een aandeel te laten nemen. Hè? En dan ga je naar een andere vorm van investeren. Ja. Waarbij de overheid risicodragend deelneemt. En dat is ook wel een model wat in sommige andere landen ook wel wordt toegepast. Bent u daar voorstander van? Ik kan ik me heel goed voorstellen, ja. Maar meneer Brands, is dat zo? Is de overheid, als ze bij u aan boord gaan, worden ze dan ook aandeelhouder? Gaan wij als belastingbetaler genieten van uw toekomende rendementen? Ja. Dat is in het geval van het groeifonds natuurlijk niet zo. Maar wat ik wel toe wilde voegen is met deze markt bijvoorbeeld, dan weer naar de carbon wolf markt getrokken. Het heeft de potentie om zo groot te worden als de olie- en gasindustrie. En het gaat niet alleen maar over hoogwaardige banen creëren of hoogopgeleide die kunnen dan terecht in zo'n economie. Het gaat ook over de energietransitie. En dan zijn er allerlei banen te bedenken die dan behouden kunnen blijven of mee kunnen gaan naar de carbon wolf markt in plaats van de olie- en gasmarkt. Ja, dat is toch wel wat belastinggeld waard, zou ik zeggen. Lijkt een mooie laatste zin. Ik hartelijk dank Ruben Brands. Hij is dus kerstverse. Hij is namelijk 2 jaar pas bezig met zijn bedrijf. CEO van zijn bedrijf CO2. Hopelijk een bedrijf waar we nog veel van gaan horen. Ruben Brands, dank je wel. Hij trok hem natuurlijk ook nadrukkelijk ook breder dan alleen zijn eigen bedrijf. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Hè? Even los van hoe je gaat investeren in. Moet je als overheid zeggen, wij omarmen gewoon een sector en we zorgen dat die sector de marktleider wordt met allerlei goede basisvoorwaarden en faciliteiten, mevrouw Barendrecht? Ja, dat vind ik nog steeds een hele lastige vraag. Al komt die heel vaak op de laatste tijd. Ja. Maar wat ik denk, de overheid moet faciliteren en een beetje meer dan dat. Dus ik denk dat we vooral moet kijken van, er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, maar daarvoor zijn wel bepaalde dingen nodig. Dus denk aan groene waterstof, hartstikke belangrijke technologie in de energietransitie. We weten ook, die komt er niet alleen maar met particulier initiatief. Ja. Dus dat is zo'n typisch zoiets van, daar kun je eigenlijk niet omheen dat de overheid daar ook dingen doet. Tegelijkertijd denk ik ook niet dat de overheid de partij is die in staat zal zijn om precies te voorspellen, nou, dit wordt onze winnende technologie voor de toekomst en daar zetten we alles op in. Maar wat kunnen we dan bijvoorbeeld leren? We hoeven niet eens heel ver terug in de geschiedenis te gaan. We hebben natuurlijk al soortgelijke projecten al gehad. Hebben we het VES gehad, eigenlijk de opbrengst van het gas, wat eigenlijk elk jaar zorgde dat we de begroting sluitend konden maken. Daar is het ongeveer voor gebruikt. We hebben natuurlijk met onder Balken en dan nog het innovatieplatform, topsectorenbeleid hebben gehad. Nu het groeifonds, wat er nog ongeveer van over. Is het nu een soort balans op te maken van de do's en de don'ts en de succesfactoren? Nou ja, ik denk in ieder geval van de don'ts. Okay. En dat zit hem toch wel in wat we nu ook weer constateren in die veranderlijkheid van het beleid. En steeds een stukje geven en het dan toch weer terugnemen. Dus volgens mij, dan het omgekeerde daarvan is een hele belangrijke doel. Dat je die stabiliteit voor de lange termijn weet te regelen. En zelfs het groeifonds, wat dus inderdaad voor 4-5 jaar was aan uitgaven zou doen, blijkt dus dan niet stabiel genoeg. Dus je moet eigenlijk voor een nog stabielere vorm gaan. Nou ja, en dan kun je denken aan een investeringsinstelling bijvoorbeeld. Ja. Sure. Nou ja, je moet denk ik een aantal dingen doen. Je moet in ieder geval niet picking winners gaan doen, zoals in het verleden is gebeurd met industriebeleid. Dus bedrijven uitzoeken die je denkt dat die het gaan maken. En dat gaat meestal fout. Je kunt wel een beetje focussen op bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld je kunt zeggen van de quantumtechnologie of integrated photonics of zoiets. Daar zeg mij nu 2 keer niks. Nou, precies. Maar daar gaan we voor in Nederland. Maar zelfs daar zul je niet de hele waardeketen kunnen overdekken. Maar wat u nu doet, even zeggen, je zou kunnen kiezen voor. Nou ja, deze vraag hoor ik eigenlijk al jaren. Ja, zouden kunnen nadenken op dit dan. Het lijkt alsof we ook een beetje bang zijn om dan ook daar eens een keer echt antwoord op te geven. Daar zijn we ook echt een beetje bang voor. Ja. Het begint nu, de minister van Economische Zaken heeft daar wel een stap in gezet. Ja. Nu heeft 10 technologieën zeg maar in een papier geschreven. En dat zal dan de focus worden van de komende jaren hopelijk. Maar zelfs dat moet nog meer gefocust worden. Want als je kijkt naar die internationale waardeketens waarin wij opereren, dan hebben wij daar vaak maar een klein stukje van. Ja. En het idee is dat je op een stukje zit dat heel erg belangrijk is voor die waardeketen. En het kan maar een heel klein stukje zijn. Zoals bijvoorbeeld bij ASML. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrijf, heel succesvol. Maar als je kijkt naar de chipwaardeketen, dan hebben zij maar een klein stukje daarvan. Ja. Zij maken een machine die gebruikt wordt om chips te belichten, zeg maar. En toch hebben ze daar een ontzettend sterk economisch model omheen kunnen ontwikkelen. Laten we in het kader van wat u net zegt. Want eerder dus trokken deze een aantal bedrijven Boskalis wel eerder. Maar in ieder geval ASML, dat deed iedereen echt schrikken. Van die overwogen op andere plekken te gaan investeren. En een van die grootste ergernissen was onder andere ook het besluit van de Tweede Kamer in oktober om de belastingvoordelen van expats af te schaffen. Ja. Dat is ook heel interessant over dat iemand van het NSC, die was daar, dat had dus dan meegestemd. Maar die was dan één keer op bezoek geweest bij de BBB. Eén keer op bezoek bij ASML. En die kwam toen terug in de Kamer en zei, moeten we het toch niet doen. Ja. Moeten die expertregeling weer terug in ere houden. Maar ik wil naar iets anders toe, want de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaanses, die zat bij Op1 en die reageerde hierover. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die spelen. Het zijn deze regelingen. Ja. Want laten we beginnen bij dat het helemaal eigenlijk het beste vestigingsklimaat is saai, voorspelbaar. Ja. En daar kun je op vertrouwen. En dat moet ook gelijk zijn met andere landen in Europa. Je moet zorgen dat je voldoende talent hebt. Je moet zorgen dat je ruimte hebt. Je moet zorgen dat je financiering hebt. Dat je werkt aan innovatie. Ja. En op al die vlakken. Maar dat is allemaal dingen die u al deed. En toch staat die Wenning daar aan de deur van Binnenhof te kloppen en zegt, hey, kijk uit, ik ga misschien weg. Ja, omdat het allemaal wel een tandje beter kan. Ja. Meneer Vonhoff? Ja, precies dat. Omdat het allemaal wel een tandje beter kan. Ja. Nee, ja, en het, weet je, natuurlijk heeft het impact als het een bedrijf is als ASML of NXP of zeg maar onze groeibriljanten en de bedrijven die we natuurlijk in het verleden, dat zijn grote bedrijven. Dat maakt indruk. Wat ik eigenlijk veel zorgelijker vind, is dat aan het begin van zo'n enorme voedselketen, als een bedrijf als ASML zit, daaronder zitten enorm veel MKB-bedrijven. 800. Ja, alleen al in Nederland. Hè. Dus moet je nagaan dat zo'n ASML waarschijnlijk niet eens zou bestaan als al die kleine MKB'ers er niet zouden zijn. Dus het risico is ook veel groter dan alleen ASML. Maar omgekeerd is ook waar. Hè. Het zijn met name die kleinere bedrijven in Nederland, MKB-bedrijven, ondernemers met goede ideeën, die innovatie aanjagen. Daar komen de echte briljante nieuwe ideeën vandaan. Daar wordt zeg maar aan nieuwe sleuteltechnologie gekweekt. En ik hoor in de discussie daar zo weinig over. Ja. Dus we hebben het heel veel over het vestigingsklimaat. Dat komt nog uit de tijd dat wij dachten dat we bedrijven naar Nederland moesten halen om ze hier een grote doos neer te laten zetten. Maar we moeten het hebben over het ondernemersklimaat. Het gaat erom dat we een ondernemende samenleving blijven. En ik wil ook ASML niet. Sterker nog, ik zou me er ook suf voor knokken om te zorgen dat ASML blijft. Maar alleen in de zekerheid dat dat betekent dat dat voor heel veel MKB-ondernemers heel belangrijk is. Maar we zullen ook echt, en geef ik Mickey Adriaans ook regelmatig mee, natuurlijk is het belangrijk dat je de voorwaarden schept voor internationale bedrijven om ze hier te houden. Maar het is nog veel belangrijker dat je zorgt dat Nederlandse MKB-ondernemers hier kunnen blijven bestaan. Ja. Ja. Nee, zonder meer. Het is ASML is in feite het topje van de ijsberg. En die ijsberg zit diep verankerd ook in het MKB. En als je dat zeg maar kwijtraakt, dan ben je veel meer kwijt dan je lief is. En daar zitten ook nog allerlei dienstensectoren aan vast. Hè? Dus dat is ongeveer de verdubbeling van de industrie. Dus we moeten dat echt koesteren. En als je de afgelopen decennia kijkt wat er gebeurd is op dat vlak, dan is dat best wel een ernstige zaak. Wat hier natuurlijk ook de hele tijd doorheen speelt, wat die vorige week kwam ook al langs, is dat gewoon. Ik word van de zomer 50, maar ik kan toch nog vanuit mijn jeugd toch was als Tros Actua een bedrijf. Dat je dan waar een klein land groot in kon zijn. Die grote bedrijven die ook onze trots waren, die een deel onze identiteit bepaalden. Ik kan die sfeer nog zo goed herinneren. Nou ja, dan naar nu. Dit gesprek wat wij nu ook hebben, je zou toch veel vaker willen dat de grote CEO's van de bedrijven in het maatschappelijk debat zich laten zien. Laten weten wat ze doen. Wat ze doen betekenen voor de regio. Wat ze betekenen voor de innovatie, et cetera. Het is zoveel veranderd hoe het Nederlandse bedrijfsleven erop staat. Zeker, ja. Het is echt. Ik hoorde dit weekend een hele interessante podcast van NRC. Kijk, u kant op, meneer Vonhoff. Die zei, ja, als je toch terug die bankencrisis en daarna toch dat gedoe met die dividendbelasting. De manier waarop dat dus zonder een maatschappelijk debat ineens bij die formatie er doorheen geduwd werd. Daarnaast meloen werd getypeerd en dat beeld van die CEO's in dat geblindeerde busje wat bij het katshuis aankwam. De verongelijkheid van alle CEO's, dat ze allemaal niet meer op waarde werden ingeschat. Maar we zien nu wel het resultaat van een debat wat niet in balans is. Nou, oké, dat was denk ik met terugwerkende kracht allemaal erg ongelukkig. Hè? Dat heb ik zelf ik was toen net voorzitter van MKB Nederland. En toen speelde die hele discussie over het afschaffen van dividendbelasting. En ik denk dat degene die toen voorspelde, als we hier wel mee doorgaan, dan gaat ons dat echt wat kosten, hè, aan bedrijven die Nederland verlaten. Dat is ook gebeurd. Die hebben ook gelijk gehad. Maar wat we. Ja, maar het gaat me dus niet eens om de inhoud. Het gaat me de manier waarop het ging. Dat was het bloed gezet. Het morele appel aan de CEO's van deze bedrijven. Hè, van joh, je bent meer dan alleen maar de CEO van een bedrijf en een winstmaker en je aandeelhouders. Ja. Ik denk dat dat. Hè, dus dat zit aan de andere kant van dat verhaal. Maar realiseer je ook, hè, dat wij als samenleving ook wel zo'n beetje iedereen die een stap naar voren zet, inmiddels zijn kop eraf hakken. Hè? En die CEO's, die worden behandeld op een manier. Hè? Nogmaals, het gaat niet over mij, is ook niet mijn achterban, maar ik word daar niet altijd blij van als ik zie hoe daarover gesproken wordt. Laat staan dat je tegenwoordig als CEO ook nog eens een keer overal en nergens persoonlijk voor aansprakelijk wordt. Dus je hele persoon, je hele rol wordt een hele andere. Ik zou het ook niet bij die CEO's zoeken. Ik bedoel, ik ben blij dat wij in Nederland 20, 30 echt hele grote bedrijven hebben die veel doen. Maar ik zou het vooral zoeken bij al die ondernemers in Nederland die juist wel elke dag bezig zijn met hun omgeving, met het leefbaar houden van de wijk, met het sponsoren van de voetbalclub. Zeker. Maar dat verhaal moet ook terug. Het verhaal dat er gewoon veel 350.000 MKB-ondernemers in Nederland zijn die gewoon elke dag hard werken. Waar de winsten niet tegen de plinten op klotsen, maar die wel degelijk ook een been bijtrekken als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, dat verhaal. Dat is het verhaal wat ook tegelijkertijd aan de gang is. En natuurlijk wil ik het beste over 20 CEO's hebben. Daar valt van alles over te zeggen. Maar dat is niet ondernemerschap. Onevenredig beeld. Het is het beeld. En dat beeld krijgen we. Je noemde dat net over de media. Ja, het is natuurlijk ook maar wat je in mensen wil laten zien. En dat mensen daar wat chagrijnig van worden. En daarmee denken dat al het bedrijfsleven in Nederland een beetje groezelig is. Ja, dat vind ik erg jammer. Omdat het namelijk niet klopt. Goed. Ik wil tot slot, jullie alle drie, iedereen mag dat vanuit zijn eigen perspectief invullen even. We gaan ervan uit dat de formerende partijen dit programma ademloos zitten te luisteren op dit moment. Dus dan zien jullie alle drie de vraag. Als je nou toch zegt, het is belangrijk in deze tijden waar we aan het vergroenen zijn en enorm aan het veranderen zijn qua CO2-uitstoot, et cetera. Hoe kan je als overheid nou op een slimme, effectieve wijze een duwtje geven? Versnellen. Dus laten we zeggen, stel voor dat het groeifonds toch in een afgeslankte vorm blijft bestaan. Hoe kun je dat het best effectief, ook misschien wel met de vorige fondsachtige investeringen in het achterhoofd, de do's en de don'ts. Begin bij jou, bij u, mevrouw Barendrecht. Ja, nou, dus ik denk inderdaad toch weer echt geld voor de lange termijn wegzetten. Als niet in de groeifonds, dan misschien iets in een investeringsinstelling of iets dergelijks. En ik denk dat daarbij hoort dat er dus ook die aandacht is voor ecosystemen. Dus dat je het niet op één project richt, maar dat je het echt breder inbedt en daarbij nadenkt over wat er nodig is om het ecosysteem goed te laten werken. Dus je kijkt niet echt per sector, maar je kijkt meer naar een ecosysteem. Dat is ook interessant. Ja, en overigens concentreren die zich wel vaak rond sectoren. Dus je hebt Brainport Eindhoven, je hebt Health and Life Sciences bij Arnhem Nijmegen en je hebt dus zo heb je Greenport Venlo. Precies, dus dat zijn natuurlijk toch wel enigszins. Maar het is meer dan één heel specifiek bedrijf of één specifiek product zelf. En zou u het nog specifieker willen maken? Dat u zegt, als je kijkt naar welke ketens en welke sectoren, dan moet juist de overheid waar zijn, volgens u? Ja, nee, daar waag ik me niet aan. Nee. Maar waarom niet? Is dat spannend of niet goed? Nou, beide. Nou ja, eerlijk. Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om zelf die keuze te maken. Dat dus ik vraag het ook niet van een ander. Kijk, jawel, maar weten de vraag is, tijd van alles een beetje openhouden voorbij? Nou, moeten we niet echt keuze durven maken? Ja, nou precies. En dan zou ik zeggen, van kijk nou naar een aantal hele grote transities waarvan we weten dat we ze gaan doormaken. En dan is de energietransitie is natuurlijk een hele belangrijke. Digitalisering is een superbelangrijke. Okay. Nou, heb ik er toch nog twee bij u te ontfutselen? Ja. Dat schiet lekker op. Precies. En dan hebben we het niet over technologie, maar als je het rond ecosystemen, ook daar speelt nog meer. En dan gaat het echt ook over de brede welvaart in zo'n regio. Dus daar moet je ook echt op inzetten. Hetzelfde open vraag. Tjerk Chinnachoy, bestuursvoorzitter TNO. Nou, een aantal dingen. Kennismigratie toelaten is heel belangrijk. We hebben te weinig mensen met de juiste achtergrond in Nederland. We leiden ze niet voldoende op. We moeten ze gewoon ook hebben. Ten tweede, inderdaad, toch wel geld op tafel voor innovatie. Overheid zeker, maar er moet gewoon ook 6,7 miljard bij aan private investeringen om op die 3% uit te komen. Dus dat betekent dat je het aantrekkelijk moet maken voor ondernemingen om in Nederland te investeren in innovatie. Grote bedrijven die je hier moet willen laten investeren of die er al zijn, die moeten blijven investeren, zoals ASML, maar ook anderen. Maar ook start-ups die vaker moeten doorgroeien naar scale-ups. Dat is in Nederland echt een probleem. Als je kijkt naar onze conversieratio, dus dat we zeggen de kleine start-ups die daadwerkelijk doorgroeien naar grote nieuwe ASML'en, dan is dat ongeveer 20%. En in de VS is het 60%. Zo, dat is ook een verschil. Dat is een enorm gat. En die bedrijven besteden juist heel veel geld aan innovatie. Tot slot heb je een hele, hele grote dienstensector in Nederland die al decennia lang achter elkaar weinig productiviteitsgroei laat zien. Daar zou je ook fors in kunnen investeren met innovatie. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren dat we ontzettend moeten focussen, precies zoals je net zei. Want laten we even voor de duidelijkheid, wij besteden op dit moment in Nederland iets meer dan 20 miljard per jaar aan innovatie. Dat is overheid en bedrijfsleven tezamen. Amazon besteedt 73 miljard per jaar, voor het tenminste in 22, dat is inmiddels alweer meer, aan innovatie. Dat is maar één bedrijf. Met andere woorden, dat is een enorme competitieve markt. Dus wij moeten focussen op dingen waar we heel goed in zijn en daarop voor gaan. Goed, Jacob Vollop, u krijgt traditiegetrouw dezelfde vraag mee als slot. Weet u, die kent u inmiddels toch? Ja, waar mijn collega's... Nee, de andere vraag. Wat is de traditie ook weer? Wat is mijn laatste vraag? Of ik iets ga doen in een volgend kabinet. Bent u beschikbaar voor het extra parlementaire kabinet? Ik heb geen idee hoe dat kabinet eruit komt te zien. Dus u laat weer het kattenluikje open. Ja. Dan moet ik het weer doen volgende keer. Nee, want ik heb het kattenluik juist altijd dicht. Want anders komen de katten van de buren binnen. Tot zover. Dank u wel. Jacob Vonhoff, voorman MKB. Chuck Chinnachoy, bestuursvoorzitter TNO. En Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. U bedankt voor het luisteren. Zometeen de collega's van Langslijn Omstreken met achter de microfoon Jan-Willem Wesseling en Jeroen Stomphorst. Ik zeg tegen u, dank voor het luisteren. Zoals iedere maandag 8:30 weer een nieuwe aflevering van WNL Haagse Lobby. En voor het nieuws zit al klaar Ismael de Bruin. Tot zover, tot volgende week.